melaikeler gelmeli değil miydi? O halkını küçümsedi. Onlar da ona itaat ettiler. Doğrusu onlar, yoldan iyice çıkmış bir toplum idi. Onlar bizi gazaba davet edince, biz de onların hepsini suda boğarak, onlardan müminlerin intikamını aldık. Onları sonraki nesillere, geçmiş bir ibret ve misal yaptık. Vaktaki Meryem'in oğlu İsa misal verildi. Derhal halkı keyiflenerek, haykıra haykıra gülmeye koyuldu. Ve bizim tanrılarımız mı üstün dediler, yoksa o mu? Bunu sırf bir münakaşa olsun diye sana misal verdiler. Zaten onlar kavgacı bir toplumdur. Hayır, o bir tanrı değil. Nimetimize mazhar ettiğimiz ve İsrail oğulları için bir örnek yaptığımız bir has kulumuzdu. Şayet yapmak isteseydik, sizin yerinize geçmek üzere melekler yaratırdık. Ama bu, Allah'ın hikmetine aykırıdır. Gerçekten o, kıyamet için bir beyandır. Artık siz, o saatin geleceğinden hiç şüphe etmeyin de, bana tabi olun. Doğru yol budur. Sakın şeytan sizi yoldan çevirmesin. Çünkü o sizin besbelli düşmanınızdır. İsa, açık açık delillerle onlara gelince, ben size hikmet getirdim. Bir de hakkında ayrılığa düştüğünüz bazı şeyleri size açıklamak için geldim. O halde Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Yalnız ona ibadet edin. Doğru yol budur, dedi. Ondan sonra kendisine mensup bir takım fırkalar aralarında ayrılığa düştüler. Gayet acı bir günün azabından zalimlerin vay haline. İnsanlar hiç farkında değillerken o kıyametin ansızın başlarına gelivermesini mi bekliyorlar? Müttakiler dışında dünyadaki bütün dostlar o gün birbirine düşmandır. Allah müttakilere şöyle buyurur: Ey benim kullarım! Bugün size herhangi bir endişe yoktur. Sizi üzen bir durum da olmayacaktır. Ne mutlu onlara ki ayetlerimize inanmış ve Allah'a itaat etmişlerdir. Haydi siz de eşleriniz de neşe dolu olarak buyurun cennete. Altın tepsi ve kaselerle kendilerine ikram eden hizmetçiler etraflarında devamlı döner. Hülasa, orada canınız ne isterse, gözleriniz hangi manzaralardan hoşlanırsa, hepsi var. Hem siz burada devamlı kalacaksınız. İşte dünyada yaptığınız makbul işlerden dolayı, varisi yapıldığınız cennet. Size orada, istediğiniz şekilde yiyeceğiniz her türlü meyve vardır. Suçlularsa, cehennem azabında ebedi kalacaklar. Azapları hiç gevşetilmeyecek. Orada bütün ümitlerini yitirmiş olarak kalacaklardır. Böyle yapmakla biz onlara haksızlık etmedik. Ama asıl kendileri öz canlarına zulmettiler. Cehennem bekçisine şöyle feryat ederler: Malik, ne olur, tükendik artık. Rabbin canımızı alsın, bitirsin işimizi. O da, ölüp kurtulmak yok. Ebedi kalacaksınız burada, der. Allah da şöyle buyurur: Biz size gerçeği getirmiştik. Fakat çoğunuz hakikatten hoşlanmamıştınız. Ey Resûlüm! Onlar size hile kurmakta işi sağlama aldıklarını mı düşünüyorlar? İşte biz de işi sağlam tutuyoruz. Yoksa onlar bizim kendilerinin sırlarını ve gizli konuşmalarını işitmediğimizi mi sanıyorlar? Hayır, işitiriz ve yanlarındaki elçilerimiz de yaptıkları her şeyi yazarlar. De ki, faraza, Rahman'ın çocuğu olsaydı, ona ilk ibadet eden ben olurdum. Göklerin ve yerin Rabbi, o arşın, o muazzam saltanatın Rabbi, kendisine eş, ortak uyduranların iddialarından münezzehtir, yüceler yücesidir. Kendilerine bildirilen o hesap gününe kavuşuncaya kadar